Naam, kuna kule muda ambao wa faida nao vile vile tutaugawa leo, kwa sababu hatukuwa na ile usawia wa wakati. Naam, maudhui yetu ya leo katika masala zile tanbihi zetu tutasoma kidogo tu, wiki ijayo tutakuja kumalizia, ni anwani inayoelezea habari ya wasiwasi wa shetani katika sala na tiba yake. Wasiwasi wa shetani katika sala na tiba yake, katika hadithi ambayo ni mutafakun alayhi, hadithi Abi Huraira radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha nudiya bis-salah, inaponadiwa sala, adhan, inapotolewa adhan, adbara ash-shaytan, yani shetani huwa anakimbia mbio, anakwenda mbio kabisa, lahu duratun hatta la yasma' at-ta'zim, anakimbia na huku anatoa sauti kutoka katika sehemu yake za nyuma, makalio yake, inaitwa duratun. Duratun inafasiriwa kwa maana ni arrihu, yani ule upepo ambao unatoka katika dhuhur, na sio tu watoka, lakini walahu sauti, una sauti. Kwa hivyo shetani akimbia mbio anaposikia dhana, na huku katika lugha ya mitani anasema anajamba, nafikiri ndio lugha iliyokuwa nzuri zaidi. Fa idha qudiya an-nida aqbala, inapomalizika adhana, shetani anarudi. Kisha hata idha thuhiba bisalati, mpaka pale itakapokimiwa sala, adbara, nakimbia tena. Kwa hiyo pakiadhiniwa na pakikimiwa, akiadhiniwa akimbia, ikimalizika adhana anarudi, pakikimiwa akimbia. Na riwaya inasema hata idha qudiya at-tathwibu aqbala, inapomalizika kukimiwa arudi. Tunafaidika katika hadithi hii, kumbe adhana na iqama ni vitu viwili ambavyo vinakuwa kunakuwa na interval, kunakuwa kuna nafasi. Haiwezekani kwa paadhiniwa alafu baada hapo hapo pakisha kuadhiniwa muadhini anakiri katika amati sala, katika amati sala. Inaonekana kwa mujibu wa riwaya hii kuna interval baina adhana na iqama, na ndio maana huwa tunasisitiza hata katika durusi inabidi mtoaji darasa asimame, itolewe adhana, baadaye panakimiwa. Kwa hiyo shetani akisikia iqama akimbia tena, na hapa tutakuja kuona katika sharhi ya Sheikh Uthaymeen rahimahullah, utaona watu kwa mujibu wa hadithi hii walivyoifahamu, pakiadhiniwa siapita hapa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asimama, mwingine anakaa kabisa mpaka ikimalizika la ilaha illa Allah, huyo anaenda zake. Ukimuuliza nini, shetani wa asiye kanipiga kikumbo mimi. Naam, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatta yaqtira baina almar'i wa nafsihi, yaqul, shetani inapomalizika kukimiwa sala anarudi, na anaporudi sasa ni kwamba anamtia wasiwasi mtu, baina mtu na nafsi yake. Yaqul, ina maana sasa mtu yumo ndani ya sala shetani anamtia mtu waswasi baina yeye na nafsi yake, anamwambia idhkuru kadha wadhkuru kadha, kumbuka hili kumbuka lile, kumbuka hili kumbuka lile, lima lam yadhkuru min qabl, katika mambo ambayo hapo mwanzo alikuwa hawezi kuyakumbuka kabisa. Akiingia mtu ndani ya sala, basi shetani anamtia wasiwasi, kumbuka, anakumbuka watu wote anawadai yumo ndani ya sala. Imam Taha huku anakata mawimbi, yeye anajua kwamba leo fulani hajanilipa yule. Ndio watu. Na mtu mwingine kama ni mtu ambaye sana yuko masala ya mipira, anakumbuka ndani ya sala kwamba Muhammad Saleh mo sala ana magoli mangapi vile. Mayeme sijui kakosa goli sijui nani kakosa, basi poi mambo yote yanakuja, ligu kuu ya bara yanakuja katika sala, kumbuka hichi kumbuka hichi kumbuka hichi kumbuka hichi. Hatta yadhallu rajulu ma yadri kam salla, inafikia hatua ikawa mtu hajui amesali rakaa ngapi. Muttafaqun alayhi. Sasa hapa kuna wasiwasi wa shetani tumeuona. Sasa inshallah juma lijalo utakuja kuona sherhe ya Sheikh Uthaymeen, kwa sababu hii hadithi iko katika kitabu cha Riyadhus Salihin na sherhe ya Sheikh Uthaymeen mujallada wa 3 ukurasa nambari 224 hadithi nambari 1036. Tutakuja kuanzia sherhe yake, alafu tutakuja kuona nini dawa, ilaj, tiba ya waswasi ambao mtu anaswali anakuwa yuko upset mind, yani hayuko haconcentrate katika ile swala yake. Tutasimamia hapa inshallah. Kesho tutaendelea na tafsiri ya Qur'ani al-Karim. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم إن شاء الله. نعم لقد كما كنا سؤال الروت فليتفضل. نعم فاندوان وقليا كما كنا سؤال كتكاتي كشوتو يانغو. نعم nishakuelewa. Sasa kwa mujibu wa muulizaji anazungumza, Mtume SAW amesema katika hadithi ambayo mashhuru, alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa'i ar-rashidin al-mahdiin ila akhir al-hadith, lazimieni na mwendo wangu na mwendo wa makhalifa ngofu. Sasa hapa ndipo ambapo kama tulivyoeleza Sheikh Al-Albani rahimahullah aliulizwa swali hilo. Je, hal yu'mal? Patekelezo au paigwa ikiwa ni kauli au fi'li ya sahaba, na ikawa katika hali ambayo itlaqun. Yaani basi tu kwa sababu sahaba basi, ndo Albani akasema hapa hakuna ile general rule, ndo akazitoa zile kauli nne za maimamu. Kwa hiyo kila imamu yani maimamu wametofautiana rai katika hiyo hadithi iliyosema alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashid. Wengine mfano Imam Malik yeye akapita tu kwamba madhali sahaba basi tayari, wasabiquna sabiquna. Na Imam Ahmad bin Hanbal naye akapita hivyo kwamba madhamu itakuwa ni kauli ya sahaba basi alaikum bi sunnati au kitendo cha sahaba alaikum. Lakini tumeona Imam Abu Hanifa wao wameangaliza pana, haiwezekani tu kwamba ikawa kwa sababu sahaba kafanya kasema, halafu alilofanya na alilosema liko kinyume au halikuendana na kitabu na hadithi tulifuate. Kwa maana hiyo sasa kama kwamba inaonekana pia maimamu wametuacha njia panda, yani basi mbona hivi na mbona hivi. Hapa mimi ukiniuliza mimi msimamo wangu kwapi, mimi msimamo wangu ni kauli ya Imam Abu Hanifa na kauli ya Imam Shafi, kwamba kauli ya sahaba kama alivyosema Imam Abu Hanifa ya kwamba wa amma man jaa anisahaba, yale yaliokuja kwa masahaba, basi natakhayyarna aqwalihim, tutazichagua zile kauli zao, yale waliotenda masahaba. Kwa hivyo haimaanishi ya kwamba sahaba akakosea basi ndio kakosea tumtie katika uzushi. Na hoja ambayo tunasimamia ni pale Mtume aliposema wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, uongozi bora ni uongozi wa nani? Wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume hakufanya, sahaba kafanya, basi mimi naona bora nashikamana na Mtume. Labda tuchukue mfano mmoja hai hapa katika huu msikiti wetu. Katika msikiti wetu sisi tumeshikamana zaidi na yale ambayo yamesihi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yale ambayo hakuyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam basi hatuyafanyi. Na kama kafanya sahaba, sisi tuko huku huku kwa Mtume tu sallallahu alaihi wasallam. Mfano, katika kunuti ya witri, kunuti ya witri, masahaba ambao walinukuliwa kwamba Mtume alikunuti walikuwa kama saba au tisa katika riwaya sahihi kabisa, na walikuwa katika mfumo ambao sahaba aenda kwa Mtume sallam na kisha aomba abakie kwa Mtume ili aweze kumuona Mtume anaswali namna gani. Kwa Mtume usiku akiamka kisali, naye sahaba naye yuko nyuma Mtume, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wakafika mpaka saba katika riwaya sahihi. Lakini hakuna hata mmoja katika masahaba hao aliyoeleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika rakaa ya mwisho alipokuwa katoka katika rukuu akaleta kunuti, warafa ayadaihi, akainua mikono yake. Hakuna hadithi iliyokuja. Lakini imethibiti Umar bin Khattab aliinua mikono katika salati ya tarawehe. Unaona kazi hiyo sasa? Mtume hakukunuti, yani afwan, hakuinua mikono, lakini sahaba ameinua mikono. Sasa je, tumfuate nani? Kwa hiyo mimi msimamo wangu wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ndiyo msimamo wa Sheikh Al-Albani rahimahullah, na ndiyo msimamo wa Sheikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, na wengineo na wengineo wana msimamo. Sasa wenye msimamo mwingine kwamba sasa si sahaba kafanya kainua mikono na Mtume anasema alaikum bi sunnati wa sunnati, kuna ubaya gani? Sisi hatukuzui, lakini sisi mara nyingi alilofanya Mtume ndio tunalikamata hilo hilo, hakunifanya na sisi hatufanyi. Kwa nini? Kwa sababu wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nafikiri ni kwa swala lako kwa ufupi kama hivyo.